أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیاں، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. آج ایک واقعہ اور بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو فرعون ظالم سے چھٹکارا دلایا، ان کو آزاد کروایا، اور آزاد کر کے ان کو وادی تیہ میں لا کے رکھا. یہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوہ کیا اور یوں کہا کہ اے موسیٰ، یہ میدان ہے، یہاں پانی کا انتظام نہیں، پانی کے بغیر ہم لوگ کیسے زندہ رہیں گے، کیسے جیئیں گے؟ پانی تو زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ پانی کا کوئی انتظام کر دے. چلو، ان کو اتنا یقین تو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں گے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے کہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ آپ کے پاس جو عصا ہے، جو لکڑی ہے، جو آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ لکڑی کو آپ کے پاس جو چوکور پتھر ہے اس کے اوپر مارو. بحکم خداوندی بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی آبجیکشن کے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے حکم کی تعمیل کر دی اور لاٹھی جو تھی اپنی وہ پتھر پر مار دی. لاٹھی کا پتھر پر مارنا ہی کیا تھا، پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 12 چشمے نکلے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ چشمے پتھر میں سے کیسے نکلے، پہاڑوں سے اللہ جھرنے نکالتے ہیں کہ نہیں، سمندروں کو اللہ بہاتے ہیں کہ نہیں، پہاڑوں سے ندیاں نکلتی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام آسان ہے، جتنا پانی نکلتا ہے سب زمین کی تہ سے تو نکلتا ہے، پتھروں کے بیچ میں سے تو نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پتھر پر لاٹھی ماری گئی، 12 چشمے نکلے. 12 چشمے کیوں نکلے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین کے ساتھ مل کر 12 بیٹے تھے. یہ 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. تو 12 بڑے بڑے خاندان تھے اور سب خاندان جو ہے، جب فیملیاں بڑی بڑی جو ہیں، قبیلے اپنے اپنے قریب کے اعتبار سے رہتے تھے. تو چشمے نکلے اور نکلنے کے بعد جو قریب میں جو قبیلہ تھا اس کے پاس سے وہ پانی بہنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریب والوں کو دور جا کر پانی لانے کی ضرورت نہ رہی، جہاں سے پانی بہ رہا ہے وہیں سے پانی لے لیا، پینے کا پانی بھی ملا، استعمال کا پانی بھی ملا، ہر ضرورت اس پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. اللہ فرماتے ہیں لو میرا ایک احسان اور بھی ہوا تمہارے اوپر. اور ایک بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ بھئی لاٹھی ماری تو پتھر سے پانی نکلا، ہم کسی پتھر کے اوپر لاٹھی مار دیں پانی نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، کیونکہ ایک تو ہم کو یقین نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو معجزہ ہے. معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ سے بالاتر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے ان میں سے ایک وقی معجزہ یہ بھی ملا. اب لاٹھی کا دیکھیے کام، یہی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتی ہے، ازدہے میں تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون ظالم کے پاس آئے تو دو معجزے لے کر آئے تھے، ایک عصا اور ایک ید بیضہ. ان میں سے ایک یہ تھا کہ لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو لاٹھی جو ہے وہ ازدہے میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور یہی لاٹھی جب سمندر کے اوپر ماری گئی تو پانی خشک ہو گیا، پانی ڈرائی ہو گیا، اور دو پانی کی دیواریں بن گئی، بیچ میں راستہ بن گیا. وہی لاٹھی پتھر پر ماری تو پانی نکل آیا. تو پانی کا نکلنا، پانی کا خشک ہو جانا، یہ کیا لاٹھی کی خوبی ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم کی خوبی ہے. اللہ چاہے تو لاٹھی سے پانی نکل سکتا ہے، اللہ چاہے تو لاٹھی ماری جائے سمندر خشک ہو سکتا ہے، جب اللہ چاہے لاٹھی کو پھینکا جائے تو ازدہا بن سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات میں جو ہو رہا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں دنیا میں کچھ ہو رہا ہے سب میرے حکم کا نتیجہ ہے، سب میرے فیصلوں کا خلاصہ ہے. ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا، اب دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھی ساتھ ساتھ بیان کیا کہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے انتظام کیا اور حلوہ بھی تمہیں دیا اور تازہ فریش بٹیریں بھنی ہوئی روسٹیڈ بالکل تیار تمہارے سامنے آ گئی. یہ دو نعمتیں تم کو ملی، پانی تم نے مانگا ہم نے پانی بھی دے دیا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ رزق جو ہم نے دیا ہے اس کو استعمال کرو، پانی جو دیا ہے اس کو بھی استعمال کرو، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو. اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے یہ نعمتیں میں تم سے لے بھی سکتا ہوں، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ قوم والوں نے ایک اور تقاضا رکھا، کھانے کا انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، تو اب نیا تقاضا رکھا. تقاضے کرتے ہی رہتے تھے وہ لوگ، اور انسان کا تقاضا ختم ہوتا ہی نہیں ہے، ایک تقاضا پورا ہوتا ہے اور دوسرا تقاضا گرو ہو جاتا ہے، دوسرا تقاضا پورا ہوتا ہے تو تیسرا اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. تقاضوں کا نام انسان ہے، کبھی کھانے کا تقاضا، کبھی پینے کا تقاضا، کبھی استنجا کا تقاضا، کبھی کہیں جانے کا تقاضا، کبھی کہیں سے آنے کا تقاضا. اور فرماتے ہیں انہوں نے ایک اور تقاضا رکھا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اب یہ بٹیریں بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، حلوہ بھی مل رہا ہے، یعنی من اور سلوا دونوں چیزیں مل رہی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم لوگوں کو ایک کھانے کے اوپر جو ہے صبر نہیں آتا. کب تک ہم لوگ ایک ڈش کھائیں گے؟ کچھ ملٹی ڈشز ہونی چاہیے، زیادہ ڈش ہونی چاہیے. یہ ایک ڈش کب تک کھائیں گے؟ تھک گئے ہم لوگ، انسان کا مزاج ہے ایک چیز کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے. روزانہ بریانی دیں گے تو اس سے بھی تھک جائے گا، حالانکہ بریانی عمدہ چیز ہے لیکن پھر بھی اس سے تھک جائے گا. تو اس کے منہ کا ذائقہ ہمیشہ بدلتے رہنا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر یہ بات بھی ہے. تو انہوں نے وہ تقاضا بھی رکھا کہ ہم لوگ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کروں؟ تم نے کہا کھانا نہیں ہے، تو اللہ نے غیب سے کھانے کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ تم کو نہ ہاتھ ہلانا ہے نہ پیر ہلانا ہے، دنیا میں سب سے آسان دو ہی کام ہیں، ایک تیار دسترخوان پر بیٹھ جانا، بسم اللہ پڑھو، کھانا شروع کر دو، ہاتھ دھو کے اٹھ جاؤ۔ اب یہ تو گھر والوں کو پوچھو کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آرڈر دینے والے آرڈر دے دیتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں بناؤ، گھر والے بیچارے صبح سے لے کے رات تک اس کے اندر تھکتے ہیں، تو وہ تو ان کا دل جانتا ہے کہ کتنا تھک کے انہوں نے کھانا تیار کیا ہے۔ لیکن سب سے آسان کام کیا ہے کھانے والے کے لیے؟ یہ ہے کہ بیٹھ جائے کھا لے۔ دوسرا آسان کام یہ ہے کہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ حضرت امام صاحب مجھے ہر جب بھی آتا ہوں عشاء میں دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھاؤ۔ میں نے کہا بھائی اتنا آسان کام جو نماز پڑھنے کا ہے وہ چھوڑ کر مشکل کام میں کیوں ڈال رہے ہیں میرے کو؟ آپ کے پیچھے سب ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈال کے میں نماز پڑھتا ہوں، کتنا اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اب جو ہوگا، جو آئیں گے حالات امام پہ آئیں گے، مجھ پہ تو کچھ آنے نہیں ہے۔ اور اگر میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں گا تو اتنی بڑی ضروریت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے، سب کا بوجھ ہمارے اوپر آ جاتا۔ الامام و ضامن، امام جو ہے وہ ضامن ہے، امام ذمہ دار ہے، سب لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیشکش کرنا، اور کہیں پیر پھسلا تو آپ۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر جو ہیں نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی کے پیچھے نماز پڑھنا سب سے آسان کام ہے، لیکن نماز پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ امت نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور بہت ہلکا سمجھا، حالانکہ یہ تو محراب رسول ہے، یہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے، وہاں ان کے نائبین اب کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ منصب بہت اونچا ہے، امت نے اس منصب کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے ان اماموں کی تنخواہیں کم ہے اور ان کا ویلیو بھی کم ہے، ورنہ اگر یہ سوچیں کہ ان کے کندھے پر بیٹھ کر ہم جنت میں جانے والے ہیں، نماز انہوں نے پڑھائی، جنت کا راستہ انہوں نے ہمارے لیے ہموار کیا ہوا ہے، ہم نے آسانی سے ان کے پیچھے رکوع سجدے کر لیے، کتنا نوازنا چاہیے ان کو، ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، تو وہ قدر امت کر نہیں پا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی اہمیت کو اور عبادت کی اہمیت کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہیں، ورنہ نمازوں کا عشق اگر پیدا ہو جائے تو اماموں کی اور مؤذنین کی قدر بھی اللہ تعالی ہمارے اندر ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک قسم کا کھانا ہم کو جمتا نہیں، لہذا کوئی ایسی شکل ہو کہ ہم لوگ جو ہیں کچھ ویج بھی کھائیں، نان ویج کھا رہے ہیں ہم لوگ، تو کچھ ویج کھانے کا ہم کو چانس ملے، موقع ملے۔ کیا کھائیں گے ویج کے اندر؟ تو کہا سبزیاں ہوں، ککڑی ہو، مسور ہو، پیاز ہو، گیہوں ہو، یہ تمام الگ الگ سبزیاں ہوں، تو ہم پکا پکا کر جو ہے کوکنگ کریں گے۔ دیکھو تیار مل رہا تھا تو کوکنگ کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں بہنوں کو پوچھو، یہ کاٹنا، وہ صاف کرنا، اس کو چولہے پر چڑھانا، اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا، تو وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آسان کام تھا، چپ چاپ کھا لیتے، تو انہوں نے کہا نہیں، مشکل آئے گی تو اٹھائیں گے، برداشت کریں گے، لیکن آپ ہمارے لیے ایسا انتظام کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ کے دربار میں درخواست کی ہے تمہارے لیے، درخواست منظور ہو گئی، تم کو جو ہے الگ الگ ڈشز چاہیے، کھانے کا ذائقہ، زبان کا ذائقہ چاہیے، تو ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے، اہبطوا مصرا، یہ سب چیزیں شہر کے اندر یا کوئی بڑا گاؤں ہو تو اس کے اندر دستیاب ہوں گی، سب ویجیٹیبل وہاں مل جائے گا، ٹیبل بھی مل جائے گا، ویجیٹیبل بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں چلے جاؤ۔ اور وہاں آپ کو کھانے کی سب چیزیں ملیں گی. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اللہ یہ ڈیمانڈ وہاں پوری کر دیں گے. تم شہر میں اتر جاؤ, اور شہر میں جانے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے, اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے, سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے, تسبیح پڑھتے ہوئے, اللہ کے گیت گاتے ہوئے داخل ہونا. اس سے بالکل الٹا کام بنی اسرائیل نے داخلے کے وقت کیا, جس کو قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں دوسری جگہ پر ذکر فرمایا ہے. ان کی ایسی ایسی ڈیمانڈوں کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کو وقتاً فوقتاً توڑ ڈالنے کی وجہ سے, ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر خاری اور ان کے اوپر جو ہے مسکنت کو اللہ نے طاری کر دیا. کوئی کہے بھائی آج دنیا میں جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں پورا نظام ہے, جتنے دنیا کے بہت بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں, پورا اکانومی جتنا ہے بازار کا مارکیٹ کا سب ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, دولت کے خزانے ان کے پاس ہے, میڈیا ان کے پاس ہے, اور تجارتیں اور بزنس کا بہت بڑا سٹرکچر ان کے پاس ہے, سب ان کے پاس ہے. لیکن یہاں فرمایا کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن ذلت ان کی قسمت میں مقدر بن کر آئی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی چاہے یہ کتنے بھی بڑے بن جائیں. اور ابھی ذلت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کچھ پیشاور اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو شہ دے رکھی ہے, ان کو سہارا دے رکھا ہے, ان کو اپنی پشت پناہی دے رکھی ہے, اس وجہ سے ان کو سہارا ملا ہے. ورنہ اسرائیل نقشے میں دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا کنٹری ہے, بہت چھوٹا, لیکن انہوں نے مادی ترقی بہت زیادہ کی ہے, اور امریکہ جیسا ملک ان کی پشت پناہی کرتا ہے, روس والے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, اس بنا پر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ عزت والے ہیں. ورنہ قرآن کہتا ہے ذلت ان کے مزاج کے اندر ہم نے داخل کی ہوئی ہے, اور مسکنت ان کے اندر ہم نے داخل کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ ذلت اور مسکنت جو اٹھائی اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قدم قدم پر اللہ کے احکام کو توڑا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں, اور جس پر غضبناک ہوتے ہیں اس کا ذلیل ہونا طے ہو جاتا ہے, اس کی مسکنت طے ہو جاتی ہے, اس کی ذلت اور خاری اس کی قسمت میں آتی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ ذلت ان کی مقدر میں اس بنا پر آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جو نبی لے کر آئے بار بار ٹھکرایا ہے, بار بار جھٹلایا ہے اللہ کی نشانیوں کو, اور اس سے بڑا جرم انہوں نے کیا ہے کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق, انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے, حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مقدس اور پیارے نبی کو انہوں نے قتل کیا, اس کے علاوہ کئی نبیوں کو ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیا, اور جو بیچ میں بچانے کے لیے آتے تھے ان کو بھی قتل کیا. تو ناحق نبیوں کا خون بہانے کی وجہ سے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کی مقدر میں ذلت لکھ دی, خاری لکھ دی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عصیان کی وجہ سے اور ان کی اللہ کے احکام میں زیادتی کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کے توڑنے کی وجہ سے قدم قدم پر رسوائیاں ہوئیں, اور جو حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اس کی مقدر میں ذلت آئے گی. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے, اس امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کو بھی ہم نے ایک پیارا نبی دیا ہے, وہ پیارے نبی نے راتوں کو اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کی ہیں, روئے ہیں تمہارے لیے, دنوں کے تمہارے لیے بھلک بھلک کر نمازوں میں روئے ہیں, تمہارے لیے جنگلوں میں روئے ہیں, تمہارے لیے شہر میں روئے ہیں, تمہاری آسانیوں کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور تم کو آسانی ہو اس لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, اتنی تکلیفیں جس نبی نے اٹھائی ہو. اگر تم نے وہ نبی کے طریقوں کو چھوڑا اور تم نے وہ پروردگار جس نے تمہیں اچھے احکام دیے, بہترین کتاب دی, اس کے طریقوں کو چھوڑا, تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا وہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے, وہ نتیجہ تمہارا بھی آ سکتا ہے. اور اللہ قادر ہیں, پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر سکتے ہیں. تو امت کو سنبھالا دینے کے لیے ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نبیوں والی امت تھی لیکن جب نبیوں کی تعلیمات کے خلاف انہوں نے زندگی گزاری تو ہم نے ان کو ذلت اور مسکنت کے اندر ڈال دیا. تم بھی اگر اللہ کے احکام کو توڑو گے تو خاری پستی اور ذلتی کے قعر عمیق میں جا کر گر جاؤ گے. آج امت شکایت کرتی ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہم حیران ہو رہے ہیں. تو حیران ہونے, پریشان ہونے, ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, اور ہم ذرا پریشان ہیں تاریخ قرآن ہو کر. اگر قرآن کریم ہماری زندگیوں میں آ جائے, اس کے احکام آ جائے, اس کی تلاوت آ جائے, انشاءاللہ یہ سب پریشانیاں, سب حالات کافور ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے. یہ جتنے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہے. دنیا کے جتنے ملک ہیں اور دنیا کے جتنے اقتدار ہیں وہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں. جب گھر بند کر دیا جاتا ہے تو اس میں مکڑیاں آ جاتی ہیں, اور مکڑیاں بڑے بڑے جالے تن دیتی ہے, پھر بڑا مکڑا آتا ہے, ایک بہت بڑا مکڑا تھا, جھوٹے چھوٹے چھوٹی مکڑیاں ہوتی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گھر بناتی ہیں, لیکن بڑا مکڑا جو ہے وہ بڑا جالا بناتا ہے اور سب مکڑیوں کو کہتا ہے کہ تم کو میرے انڈر میں رہنا پڑے گا, میں مکڑا ہوں تم مکڑی ہو, میرے انڈر میں رہنا پڑے گا, میرا حکومت اور اقتدار چلے گا, کسی اور کا یہاں چل نہیں سکتا. یہ حال میں ہوتا ہے کہ گھر والا ایک دن مکان کھولتا ہے, نظر ڈالتا ہے تو چاروں طرف مکان کے مالک کو مکڑیاں اور اس کے جالے نظر آتے ہیں, اور بیچ میں بڑے مکڑے کا جالا بھی نظر آتا ہے. وہ ایک لمبا بانس لیتا ہے, اس کے اوپر جھاڑو باندھ دیتا ہے, اور جھاڑو باندھنے کے بعد اوپر گھمانا شروع کرتا ہے. تو جیسے جیسے گھماتا جاتا ہے وہ تمام جالے مکڑی کے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو بڑے بڑے ملک نظر آ رہے ہیں اور دنیا میں جو بڑے بڑے اقتدار نظر آ رہے ہیں, جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ہیں ہماری طاقت کو مانو, سب مکڑے اور مکڑیاں ہیں. ایک دن آئے گا جب اللہ کے غضب کا وہ جھاڑو چلے گا, جتنی مکڑیوں کے جالے ہیں سب صاف ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کسی کا کچھ نہیں رہے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے احکام پر آ جاؤ, اور زندگی قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو, تو انشاءاللہ ہر قدم پر تمہیں عزت بھی ملے گی, مال و دولت بھی اللہ دیں گے,

اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کا معنی سمجھنا نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کا فہم عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل درآمد کرنے والا بنا، اس کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں تلاوت کا جذبہ نصیب فرما، تیری رضا دائمی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے۔ اے الہ العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، اے اللہ ہمیں با حیا بنا، ہر قسم کی بے حیائی اور بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ رزق میں وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ گھریلو جتنی پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما، اے اللہ دماغی جتنی الجھنیں ہیں تمام کو دور فرما، اسپتالوں میں جو پڑے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے اللہ حفاظت فرما، کارثات اور حادثات سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔